the screen. Here come the cavalry, but it was all just a dream. Gabon entzule guzti guztiei. Txantxapunk irratsaio hasten dugu hemen. Arazotxo txiki txiki batzuekin, baina ja gaindituta ditugularik. Gabon entzulei, ongi etorri txantxapunk irratsaiora. Aste arte gauero, Txantxakun irratian entzun gaitzakezu, Txantxapunk irratsaioa, amar terdietatik amabiak arte, zuzenean egiten dugun programa duzu hau, eta pasaren astean oporrak hartu genituen, baina irratsaio hau gaurkoan, ja, zuzenean ari gara egiten, beraz berriro gaituzue hemen, Txantxapunk irratsaio berri bat egiteko asmoarekin. Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 944-32-25-23-22-23. Eta interneten sartu ezkero txantxakun.com web horrian topatuko gaituzu. Eta antxe dauzkazu gure programazioa, parte hartzeko moduak, argazkiak, zenbait irratsaioen grabazioak. Eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera, streaming bitartez, gure web horrian sartuta. txantxakun.com. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula, eta 24 orduz ari garela emititzen. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu, eta Txantxapunk irratsaio hau errepikapenean ere entzun dezakezue ostiraletan, eguerdi partean, 12 terdietatik ordubiak arte, baina zuzenekoak gogoratu aste arte gauetan direla. 10 terdietatik 12ak arte Txantxapunk irratsaioa. Gurekin harremanetan jartzeko, hauxe da gure telefono zenbakia. 944-32-25-23-22 hemen txizango gaituzue. Zuen deien zain, eta hortik aurrera erantzun gaioen ere, utzi ditzazkezu mezuak. Txantxapunk irratsaio honentarako, edo Txantxakun irratiko beste, edo zein kontutarako gustora. Jasoko ditugu zure proposamenak. Anti-Nowhere League taldearen lehenengo diska izango dugu gaurko protagonista, aste honetako disko berezia We Are The League izeneko diska hori izango da, eta horretaz gain beste zenbait artista eta abesti eder eta ezagun eta ezain ezagun ere izango ditugu gaurko irratsaioan gozatzeko. Beraz, aurrera egingo dugu ja, gure oizko ordutegiari helduz berriro, Eta pasaren astean ba kale egin genuenez ba barkamenak eskatuz hasiko dugu gaurko txantxapunk irratsaioa gure gaurko artista hasieraren artista Reckless Eric dugu eta bere Hit and Miss Judy izeneko singlearen behaurpegia entzuten ari gara gaurko irratsaioaren hasiera honetan. Let's go to the pictures. Reckless Eric ingalaterratikan. Close to the screen. Here come the cavalry, but it was all just a dream. The supporting film was shit. Should never have been made. It concerns a man in black in a stupid ass cup pipe. Uh-oh, but it's a thriller. It's got me hanging off my seat. Watch him jump across the rooftops. The chase is on and so's the heat. So let's go to the pictures, darling. We can see a film. Let's go to the pictures, darling. Bueno, alaxe hasi dugu gaurko txantxapunki irratsaioa eta jarraituko dugu garai eta leku berdinean 77. Urte inguruan, 78an, Ingalaterra aldean. Kasu honetan Bishops taldearekin hasieran Count Bishops izenpean disko bat eta zenbait single atera zituzten eta gero Bishops izenarekin bakarrik jarraitu zuten beste bi LP gehiago ateraz, arrakasta pixka bat gehiagorekin eta kasu honetan ja abeslari berriarekin Bishops izenarekin Dave Tice abeslari bikaina topatzen dugu. Eta beraien izen honekin atera zuten beraien lehenengo singela I Take What I Want kantaren bertsio bat izan zen, Chiswick disketxaren zat ateratakoa. We'll be right back. Bueno, nahiko pub rockeroak gabiltza eta urrengo taldeak ere bueno, ba, garai hartan eta antzeko taldeekin bueno, ba, murgildu izan zen. Hammersmith Gorillaz, Londreseko taldeak, gerora Gorillaz bakarrik izenarekin geditu ziren. Hauek ere Chiswickekin atera zuten single bat, baina eskuartean duguna hau, 74. Urtean, beraz, punkaren estandaren desente urte lehenago, ba, Penny Earthing disketxearen zako atera zuten, baina Raw punk disketxeak berargitaratu zuen 77. Bertan, The Kinks taldearen abestirik ezagunenetakoa, You Really Got Me-ren bertsio bikain bat egiten zuten, Hammersmith Gorillaz esaten dutenez, izugarrizko zuzeneko bikainak eskaintzen zituen taldea zen, eta entzungo dugu, The Kinksen bertsioa You Really Got Me, Hammersmith Gorillazen eskutik. Eta ondorengo taldea, bueno, ba, pub rockak baino gehiago, erabiltzen zuten bueno, ba, jokabidea edo kabareta zen, kabaret talde bat genuen, Alberto y Lost Trios Paranoias, eta hauek, bueno, ba, burlak eta antzeko bueno, ba, kontuak erabiltzen zituzten, adibidez Heads Down, Nonsense Mindless Boogie kantarekin singa bat atera zen, eta hauek status quoren burla bat edo egiten zuten bertan, eta baita ere ba, punkeren edo punk musikaren inguruko parodiak egin izan zituen, batzutan ba, izugarrizko emaitza bikainekin. Thank You kanta sartu zuten single, aipatu dugun singlearen behorpegian, eta Thank You-ren variante bat ere, Fuck You kanta bezala atera zuten. Hauxe entzungo dugu, Alberto y Lost Trios Paranoia 77. Urtean Fuck You kanta. Everybody saying that punk is dead. Iepa, bueno, ba... Klasikoetara, salto egingo dugu The Clash taldeak White Riot izeneko kanta aterazuen lehenengo single gisa eta, bueno, ba, justo handikan gutxira ba, estudioan Darmstable herrian grabatutako estudio batean maketa gisa edo grabatu zituzten ba, kanta hori, beha horpegian juntzen 1977 kanta eta London's Burning beste irugarna besti bat ere guk 1977 izeneko abestia 1977, originalki esan dugun bezala, White Rioten beharpegi gisa aterazena, entzungo dugu baina maketa formatu hontan. Eta beste klasiko batzuk, Sex Pistols, nola ez, punk standa, bueno, ba, mediotara eraman zuen talde nagusiena, inungo dudarik gabe. Eta hauek, 1977 urtean, uztailan, bueno, ba, Eskandinaviatik biratxo bat egin zuten, eta Trondheim herrian, bueno, ba, kontzertu bat eskaini zuten, uztailak 21, 1977 urtean ari gera, eta Trondheim herri hontako kontzertu hartako disko bat atera dute orain, Live Trondheim July 21st, 1977 izenpean. Eta bertako EMI, abesti ezagunaren bertsio bat, zuzeneko bertsio bat entzungo dugu, Sex Pistols. This is about EMI. So long, I'm out of supply. I know there's no reason why. I tell you it was out of frame. Support us an unlimited amount. Too many of them to lose. Oh, EMI, EMI, EMI. Sorry, friends and crucified. A day I wish it we had died. Yeah. but we were faking that we were all just money making. You do not believe we're for real, or you would lose your cheap appeal. Don't you judge a book just by the cover, unless you cover just another. And blind acceptance is a sign of stupid fools standing line. Unlimited tradition with an unlimited supply. That was the only reason we all had to say goodbye. It is not easy to rhyme. I tell you, it was out of frame. They only did it because of fame. I hope somebody out there understood that song. Means a lot. Bueno, ba, Australia deragoaz segidan roastatu talde rockeroak bigarren diskaren garaian Rock and Roll Skin izeneko singlea atera zuen. Assault and Battery izeneko bigarren diskoko singlea izan zen hau, esan bezala, single nagusia. Eta neri gehien gustatzen zaidana, ba, behorpegia da. I Had You First, izugarrizko rock and roll kanta energetikoa, Australia rauen eskutikan, Rock and Roll Skin singlearen behorpegia, I Had You First abestia, Rose Tattooren eskutik. You rub my Eta Australia aldetikan, estatu batuetara California aldeko talde divertido bat aurkeztuko dugu, askotan entzun izan dugu, The Dickies taldea, eta Money, Coke and Smack izeneko single pirata atera zuten, 82. urtean, 6 abestirekin, 1000 ale atera ziren, poster formatoa dauka azalak, eta bueno ba kanta hasierako kanta klasiko batzuk ba gerora grabatutako beste zenbait diskoetako abestiekin nahastu zituzten single pirata honetan eta Toxic Avenger izeneko abestia entzungo dugu guk 82. urteko zuzeneko disko pirata hontatikan The Dickies. Out of the rust and into the slime, everybody knows that he's here for mankind. Toxic Avenger. So would you believe the mountain of cloud? No one's on the ladder can't realize he's clown. Toxic Avenger. Toxic Avenger. And into the light, but the living is gonna be turning from the light. Toxic Avenger, Toxic Avenger. But nobody knows him, and he's such a lousy man. All they get from him is to God with Robert's land. We know that he can. So clean it up. Pasadira amaikak eta guazen aste honetako disko berezia aurkeztu ezagutu eta entzutera. Anti-Nowhere League taldearen We Are The League izeneko LPA, beraien lehenengoa izango da gaurko protagonista. Eta nik ez dakit gure 15 urteetako ibilera hontan egin izan dugun diskonen errepasorik, baina gaurkoan berriro ere emango diogu kaina disko honi. Beraz, hasiko dugu Anti-Nowhere League taldearen lehenengo kanta. We Are The League. We are the league! We'll be right back. Lau taldekidek grabatu zuten disko hau PJ baterian izan zen, Magu gitarran, Winston basuan eta Animal izan zen abeslaria. Eta, bueno, ba, abeslariari, omenez, abeslariaren omenez, bigarren kanta, Animal izen bera dara malako. Kontroversia eta polemika zeramaten leku guztitara, bueno, ba, beraien hitzekin bereziki eta beraien aktitudearekin ere. Eta alaxe gertatu zen ere urrengo kantarekin, feministek ez ziren bat ere kontentu Woman abestiarekin. You didn't love you like this yesterday. 1980 garren urtean eman zuten beraien lehenengo kontzertua, eta, bueno, gutxi geroago, ja, bueno, alako arrakasta eta ospea izatera lortu zuten 81 garren urtean Exploitedekin eta Kronjenekin batera eta Antipastirekin batera ere Apocalypse Tour ezagunean parte hartu zutelako. Beraiek jaiotzez Tunbridge Wells herrikoak dira, hor bueno, ba herriska txiki bat Londresetikan hegoalderuntz nik dakidala. Eta esan bezala ba urte gutxeren bueltan ja pixka bat izena osatzen hasi ziren eta 82 garren urterako atera zuten gaurkoan aurkezten dugun diska. Can't Stand Rock and Roll entzungo dugu. Bikoitza XYZ izan zen disketxea eta bueno, nik uste dut punk talden artean hau izan zela agian ospetsuena disketxe horretan beraiekin batera Defex ipar irlandarrak ere parte hartu zuten, baina nik uste bueno, ba, hauek izan zirela disketxeko buru garai haietan 82. urtean eta egia esan salmenta aldetikan nahiko ondo joan zitzaien lehenengo LP honekin esaten dugun bezala, ba, 1982. urtean atera zen diska da hau. We Will Not Remember You da hurrengoa bestia. Yeah. LP honen aurretikan Streets of London izeneko single atera zen 81 garren urtean eta Anti-Nowhere League izeneko EPA So What kantarekin atera zen ere 81 garren urtean eta ja disko honekin batera disko hau promozionatzeko ba beste bi single atera ziren I Hate People eta baita ere Woman lehen entzun dugun Woman kanta. Bueno, ba aurpegia izten duen abestiarekin goaz Snowman, Snowman makes me happy. I ain't got no fucking birds, I ain't got no fucking money. The dog don't fucking recognise me. Get chucked out of fucking house next week. Disko honekin batera atera zen hirugarren single bat aipatzea astu zaigu World War 3 izenekoa eta urte berea baina ja diskoaren ondoren For You single bikaina ere atera zuten gerora ja bueno ba beraien norabidea punk rock musikatik guztiz aldentzen hasi zen ba beste soinu bai rockarekin lotuta baina beste ildo batzutan sartuz horrela The Perfect Crime diska atera zuten Out in the Wasteland aurretikan atera zen single gisa eta bueno ba gero ja 2000 2005 2006 urteetan zenbait disko berriro ba punk eta metal doinutara bueltatuz atera izan zituzten. Aipatu gen dugun bezala Streets of London kanta atera zen single gisa, lehenengo singlea izan zen eta LP honetan ere beharpegiko lehenengo kanta bezala topatzen dugu Streets of Londonen bertsioa Anti-Nowhere League. Oh, Diskaren ondoren, esan bezala, ba, kontzertu dexente mantzituzten, So What izeneko Biran, Chelsearekin, Kronjenekin eta Defexekin aritu ziren. Lehen aipatu dugun Apokalipsi turrean ere Dischargeekin ere jo izan zuten, eta Damned edo Steel Little Fingersen teloneroak izan ziren beraien jiretan. Beraz, garaiko hainbat eta hainbat talde ezagunetekin arituak izan ziren. Entzun dugun kanta hau 48. postura igo zen Ingalaterrako listetan, eta hau izan zen ikuste dut, bueno, ba, punturik altuena salmentei dagokionez, So Whatekin ere izan zituzen arazoak, eta bueno, I Hate People kantaren erremix mat sartu dute LP hontan, bere garaian hemen Lazkaoko Fish Fucking taldeak bertsio bikaina eskaintzen zuen, guk entzungo dugu I Hate People originala. I actually think bikes. Lagunak egiten beti hauek, bueno, ba, esango dugu, 84 eta 89 urte bitartean alako geldiune bat izan zutela, eta gero, ba, bueltatu ziren, aipatu dugu bezala, The Perfect Crime eta bestelako, bueno, ba, gaur egunerako inoko ibilbidearekin, baina geldiune horretan, bueno, ba, ja taldekide batzuk aldatzen joan ziren, adibidez lehenengoa taldea guzten, ba PJ izan zen, PJ gogoratu Persian John detikan datorrera eta bere beretako izena Jahan Shah Aksha izena zuela, ba Iranetikan etorritako bateria izan omen zen eta berak utzi zuen lehenik eta behin taldea. Gainontzekoekin Winston eta Magurekin jarraitu zuen Animalek eta gaur egun berak bakarrik jarraitzen du taldearekin, beste zenbait lagun batzuk hartu dituelarik, ba musika egiteko. Rec a Nowhere abesti orain. Jugoslavia aldera juntziran justo diskoa batera ondoren, zuzeneko Live in Jugoslavia grabatzera, eta bertan ere Titoren aurkako esaldi batzuk esan ondoren, abeslariak, bueno, ba, maketa edo, bueno, grabazio originaletatikan borratu behar izan zituzten tekstu edo hitzoiek, bueno, ba, gero diskan ezagertzeko, ba, hango, bueno, ba, herri hartako jendearekin edo behintzat administrazioarekin arazorik ez izateko. Eta lehen esan dugu hiru single atera zirela diskonetatikan, hirugarrena World War 3 izeneko abestia zeraman, hori entzungo dugu. We'll be right back. Superligen disko hau noski berargitaratua izan da, Captain Oik egin zuen hori 80garren hamarkadaren erdikaldean, eta bestalde CD formatuan eta bar egongo dira, nik ez ditut ezagutzen, baina egongo dira noski hainbat eta hainbat berargitalpen. Eta usteet Captain Oiren kasuan kanta ekstra batzuk ere sartu zituztela singleetan agertutakoak eta bar. Disko normala, originalak, 11 abesti dauzka, goazen 10garrenarekin, Nowhere Man abestia. Anti-Nowhere League, Tunbridge Well erriskakoak, beraien We Are The League, lehenengo disko potente bikaina aterazen 82garren urtean, eta gaurkoan protagonista nagusi eta errepaso zabala eman diogu disko honi. Azkenengo abesti batekin bukatuko dugu nere gustorako garai batean behintzat, eta orain ere nik esango nuke, ba, diskoko gehien gustatzen zaidan kanta, Let's Break The Law, remix formatuan ere sartu zuten disko honetan, I Hate People bezala, eta entzungo dugu, diska izten duen kanta hau, Let's Break The Law. Ederki, ba, gaurko disko berezia horixe zen, eta azken 20 minutuak gelditzen zaizkigu jantza punk irratsaioan aurrera egiteko, eta kanta batzuk gehiago badauzkagu musikaz gozatzeko. Ba, azken urteotako nire talde kutxunenetako bat, segidan Killing Joke, oraindik ere diska bikainak kaleratzen dabilen taldea da, baina, bueno, ba, bere klasikoetako batzetara joko dugu atzera. 1983 urtean grabatu zuten Ege disketxerentzako Let's All Go to the Fire Dances izeneko abesti bikaina, eta entzungo dugu beraz Killing Joke-en abesti, bueno, rockero eta eder hau. Let's All Go to the Fire Dances. Let's go. Bueno, ba, talde iuna eta gogorra Killing Joke eta askoz talde alai eta suabeago batetara joko dugu The Cars talde estatu batuarrak Rick Ocasek bueno, bere gitarrista eta taldeko komposatzaile nagusia buru zutela. Gero tipo haunek ekoizpen asko egin izan zituen besteak beste, Bad Brainsen Rock for Life lehenengo LPA ekoitzi zuen Rick Ocasek honek. Bueno, ba, gaurkoan Since You're Gone izeneko abestia daukago, Shake It Up diskan atera zen eta single gisa bueno, ba, kaleratu zen formatu polit batean, picture disc formatu batean. The Cars taldea Rick Ocasekin batera eta esan bezala Shake It Up bere diskotikan Since You're Gone izeneko abestia entzungo dugu. Bueno, ba, suabe zen joan dugu gaurko irratxaren amaiera eta suabe ere bukatuko dugu, ederki ala ere, Stranglers taldearekin. Gogoratu, hau, Janja Punk irratxaioa izan dela, badakizue, aste artero egiten dugula irratxaio hau, gaueko 10:30-12 arte, eta gaurko hontan, bueno, ba, Anti-Nowhere League taldearen We Are The League diska izan dela protagonista nagusia, pasaden astean kale egin ondoren, Londres aldera, disko bilajun, eta gero zu hemen diskoa jartzeko, ba, egun bat kale egin dugu, baina ja hartuko diogu, erritmoa berriro, eta nik dakidala ez dugu epe luzean, berriro utxe egingo beraz, aste arte bat gehiago hementxe izan gera zuekin, txantxapunk irratsaio honetan, esan dugun bezala, aste artero zuzenean egiten dugu irratsaio hau, gaueko amarretatik ordu, ebarkatu amabitara, amarterditatik ordu bitara, baina errepikapenak ostiraletan entzun daitezke. Eguerdi partean dira, amabi terditatik ordu bitara kasu hortan bai, eta gogoratu bestela txantxakun irratian, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak entzun ditzazkezuela, etengabe, hogeita lau orduz, irratsaio guzti guztiak euskara utxean egiten ditugu, eta, bueno, ba, gure irratsaio hau esan bezala, laister, bost hamar minutu barru, espero dugu, bestela biharko, ba, gure web horrian egongo da, eta edozein momentutan entzun izango duzu, deskargatu edo bertan entzun, irubebikoitza.txantxakun.com web horrian sartuta antxe, gure programazioa daukazu ere, zenbait argazki, zenbait irratsaioen grabazioak, eta nola ez, zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu, txantxakun.com web horri horretan, eta, bueno, mundu osoan zaudela, streaming bidez gure web horritikan entzun gaitzakezu zuzenean, edo esan bezala bazen baita irratxoen grabazioa dazkazu. Gainera, hortxe ere gure kontakturako emaila dago, eta beste Facebookak eta Twitterrak eta bar, internet bidez, erabili ditzazkezu gurekin harremanetan jartzeko. Eta bueno, ba, ja guzti hau agurtutzat emateko, bazkenengo kanta aurkeztuko dugu. Esan dugun bezala, Londres alderagoaz, irratxaioaren amaierarako, Stranglers taldearen Always the Sun, behin baina gehiagotan jarri dugu kanta hau irratxaio hontan, baina gaurkoan Long Hot Sunny Side Up Mix, edo remix hori, nahasketa desberdin bat erabiliko dugu irratxaioa amaitzeko, bueno, Greatest Hits 1977-1980 izeneko diskan erabili zuten, bilduma horretan erabili zuten Always the Sunen remix berri hau, eta kasu honetan ekoizlea taldea bera izan da, eta Mike Kempek lagundu du bueno, ba, diskonen ekoizpenean. Remix hau beraz, Long Hot Sunny Side Up izeneko remixa, Always the Sun izeneko abestia, Stranglersen kanta gaurko txantxapunk irratsaioa amaitzeko. Mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta Stranglersekin ondoloin. Job of pushing the knob, That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun. There's always the sun. There's always the sun.